Premarare mengoswa umyong embrengeng kati karunan ing kaswase aneng marga memalakung sang kondo wastrat mojo leng-leng hangulati tuya sanes kareng karya. Amboyong putri Dumas katur ratu nipun purune sampun tetelo aprang tan iku atas kira. Tulo tulo tinala. padhang ing sas mito sas mitane ngaurep puniki yakti ewo yen ora weruh tan cumeneng ing uripe sakeh kang ngaku aku pangrasane panwus utami durung weruh ing rasa rasa kang satu rasa rasaning punika upayanen darapon sampurneng budi ing kauripan nira me. Aja kudu sembahyang